Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün gündemimizde büyük ölçüde futbol olsun diyoruz. Öncelikle tabii Diyarbakır-Bursa maçıyla başlayalım ama ona futbol demek doğru mu onu da ayrıca tartışırız tabii. Evet, geçen hafta sonu aslında tüm Türkiye'nin de endişeli bir merakla beklediği maç oynanamadı. Yani başladı ama bitemedi daha doğrusu. Diyarbakır'daki Diyarbakır Spor Bursa Spor Süper Lig karşılaşması 17. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Biraz maç öncesi gidişata bakarsak aslında biraz da beklenen bir durum. Bu aslında hani Türkiye'nin siyasi durumunun sahaya bir yansıması, stadyuma diyelim. Sahaya pek yansımadı çünkü oyuncular hani biraz kendi futbollarını oynamakla meşgul kişilerdir. Hani bu kadar siyasetle vesaire ilgilenmek zorunda değiller. Daha genç insanlar ilgilenmeyebilirlerdi. Onlar hani işte çıkalım, kıran kıran oynayalım, puanımızı alalım, gidelim, duşumuzu alalım, gidelim düşüncesinde. Onlar biraz burada en kurban olan futbolcuları görüyorum ben yani. Bayağı bir iki takım oyuncuları da. Yani ev sahibi Diyarbakır Spor'un oyuncuları da çünkü arada kaldıkları için zaman zaman taşlara maruz kaldılar. Yani şimdi burada birinci sorun bir Diyarbakır Spor'un siyasi olarak hep istismar edilmesi durumu vardır. Çünkü ne denir? Ha, bu yıllardır söylenir. Yani son 3 yıl 4 yılda belki biraz daha azaldı Türkiye'deki konjonktür gereği ama hani son 20 yılda Diyarbakır Spor ligde mutlaka olmalı. Neden olmalı ama? Hani mesela birinci lige düşer, alt lige düşer, mutlaka Süper Lig'e çıksın. Kesin çıkmalı. Hatta mecliste ben 3-4 defa hatırlıyorum. Bir tane milletvekili çıkar, kanun teklif verir. Ligde takım sayısı arttırılsın, Diyarbakır Spor da alınsın. Mesela muhalefet de yapar bunu. İktidar Partisi milletvekilleri evet. De böyle bir teklif verirler. Ondan sonra ligde niye alınsın? Çünkü şey işte, oradaki halkı, Diyarbakır halkına futbol lazım. Bu mantıkta şu yani bana hani Franco'yu Salazar'ı falan atlatıyor. Yani bu adamlar zaten işmiş veremiyoruz orada. Hani istihdam falan yok. Bari futbol verelim. Ha, dağa çıkarlar bunlar. Anca dağa çıkacak adamlardır. Anca futbol uyuturuz bunları. Yani bu mantığı ben öyle anlıyorum. Yani Diyarbakır hele bileğinin hakkı olmadan ligi alınsın tekliflerinin arkasında tek şey bu. Yani uyuturuz bu futbolla bunları. Evet, Fado ve Fiesta da veremiyoruz bari futbol gibi bir şey verelim diye. Verelim falan. Yani bir kere o mantık o ve hani 20 yıldır bu devam ettiği için Diyarbakır çünkü aralıklı olarak hep birincilik ya da yeni adıyla Süper Lig'de oynadı. Mesela 86-87'ydi galiba bir sezon oynadı düştü. Ondan sonra bir 10 yıl yoktu bir tekrar çıktı birkaç sezon. İşte düştü tekrar çıktı. Ve Diyarbakır Spor'un lige çıkması için de mesela birinci ligdeyken Süper Lig'e çıkması için böyle o şehrin mesela devlet görevlileri seferber olur. Vali falan böyle bütün şehir kol kola girer. Yani en azından biz öyle bazen İstanbul'dan algılıyoruz. Ondan sonra çıkarılır ama Süper Lig'deyken iş değişir birden. İşte takım tabii maddi gücü yok fazla. Kıt kanaat geçinebildiği için önemli transfer yapamaz. Son anda kadroya 2-3 yabancı alınır. Hep küme düşme hattında gider gelir takım. Seyirci ilgisi falan da azalır ama mesela iddia göre hep şu iddia ediliyor. Yani Diyarbakır Sporu, Diyarbakır halkı zaten devletin takımı gibi görüyor ve sevmiyor. Hani zaman zaman şampiyonluk hani ikincilikteyken falan şampiyonun eşiğine geldiğinde destekliyor tabii. Tribünleri doldurur ama aslında sevmiyor. Protesto içinde böyle televizyonun verdiği işte üç büyüklerle oynanan maçları kullanıyor. İşte o maçlarda da bir sürü olay çıkarıyor. Takımın ceza almasını sağlıyor. Hani bir de böyle bir bahane var zaten. Ama yani o şeyden dolayı hani bu takım işte birinci lige alalım Diyarbakır Spor mutlaka yukarıda olmalı. Zihniyeti iyice bence ortalığı bulandırdı bu son 15 yılda. Çünkü o yani en azından futbol açısından takıma belki hak etmediği bir değer verilmiş oldu. Çünkü hani Diyarbakır Spor'un maddi gücüne bakıyoruz. Hani televizyon parası da iddia parası da olsa Süper Lig'i zar zor götürebiliyor. Yani sezon başından beri işte oyuncu alamıyorlar. takım tek terörist Ziya Doğan mesela hakikaten sezon başı takıma geldi. 7 oyuncusu vardı galiba. Diretti kaldı. İşte son anda birkaç yabancı oyuncu aldılar. Öyle girebilirler ligi. Ama hani yani maddi seviye bakınca yani bir bilet geliri yok. İşte bir reklam geliri yok. Bir şey yok. Hani bu ligin seviyesinde değilmiş gibi duruyor. Yani bu son olaylar olmasa bile belki zaten Süper Lig'de kalamayacaklardı bu sezon. Bir tabii yani hani seyirci ve polisi olay gibi bakıyorum ona. Bu Diyarbakır'daki sahayı taşlama, rakip tribünü taşlama defalarca oldu daha önce. Özellikle son iki sezonki Fenerbahçe maçlarında yanlış hatırlamıyorsam yaralanan çocuklar oldu, maçtan ambulansla çıkarılan seyirciler oldu. Yani stat içinden de dışından da böyle bir taşlama olayı var. Yani buna hani birinci önlem başka şeylerde de taşkınlık oluyor. Yani öyle bir tribün düzeni yapacaksınız ki demek ki hani tribün içinde atacak bir şey olmayacak. Mesela orada bir beton, yani bu son maçla ilgili olarak önce şu iddia edildi. Taşlar bir akşam önce stadyuma sokulmuş. Neyse, emniyet onu yalanladı. Diyarbakır Emniyeti. Sonra gördük ki tribündeki işte beton bloğu parçalamışlar. Oradan kopan parçaları sahaya atmışlar. Benim de hep bu olaylarda düşündüğüm teori budur. Herhalde orada bir şeyi parçalayıp kırıp sahaya atıyorlar. Peki ama bu nasıl, beton delme makineleriyle mi giriyorlar o zaman? Zaten emniyet müdürü yani o parçayı nasıl, o betonu nasıl parçaladılar sorusuna bir cevap verememiş. Hangi aletle parçaladılar? Yani hani bilmiyorum yani saatlerce atılan tekmelerle mi kırıldı, yıkıldı o falan, biraz az ihtimal. Ona bir cevap verememiş. İkincisi yani bir mesela bu böyle bir ortamı hazırlayan demeçlerden biri de valiye ait. Mesela normalde deplasmanlara seyirci gidiyor ve Bursaspor Türkiye'nin önemli futbol şehirlerinden biri, taraftarı Türkiye'nin her köşesine gider. Ama ilk maçtaki olaylardan dolayı Diyarbakır Valisi dedi ki Bursalılar buraya gelmesin, şehrimizde ağırlayamayız onları, yani şey için diyor. Bursaspor seyircileri için diyor. Yani Türkiye sınırları içinde şey veremiyor. Güvence veremiyor yani. Güvence veremiyor. Yani bu olabilecek bir şey mi? Turist olarak dahi gelmesin diyor yani. Gelme. Muhtemelen o 16 plakalı araba olursa başı derde girer. Ben onu koruyamam diyor. Ha, kendi açısından gerçekçi yaklaşıyor tabii. Herhalde yani stadın içine betonu kırma aleti ya da taş sokulmasını engelleyemeyen adam Bursalıları da koruyamayacaktır muhtemelen. Evet, ekskavatör falan sokulmuş bir gece önce herhalde. Mini böyle. Cep ekskavatörü. Bunun da üstüne Bursa'daki oteller artık kendi inisiyatifleriyle mi ya da hani baskıyla mı bilmiyorum. İşte Bursa Spor takımının kalacağı yani yerimiz, odamız yok o dönemde. Bursa Spor bir iki hafta önce yani otelleri arıyor. Otellerde yer yok. Hani burada kalmayın der gibi. Şimdi mesela buralarda Futbol Federasyonu mutlaka müdahale etmesi lazım. Çünkü Türkiye'deki bütün maçlar, Türkiye'de ayrı bir lig sistemi yok. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Orada mesela ayrı lig yapısı var, federasyon yapısı var. Hani profesyonel futbolu biraz lig birliği götürüyor. Milli takım, amatör futbol, alt ligler onu Futbol Federasyonu götürüyor. Şimdi bizde öyle bir yapı yok. Ülkedeki bütün futbol yapısı Futbol Federasyonu'nun sorumluluğunda. Şimdi Futbol Federasyonu'nun bir kere burada müdahale etmesi lazım. Yani bu tip böyle şey durumlarda, kritik durumlarda federasyonu ortada göremiyorsunuz. Hani ihale para mara oldu mu Allah, federasyon işte bir güzel ihaleler yaptık, paralar kazandık diye övünür durur. Ama işte güvenlik, seyirci konusu vesaire oldu mu ortada federasyon yok. Polisi atar, emniyeti atar, valiliği atar, hatta kulüplerin üzerine atar. Konuyu çekilir gider, hiç sesini duymadık bu konuda federasyonu. Yani ilk maçtaki şeyi hatırlayalım. Ligin ilk yarısında Bursa'daki Bursaspor Diyarbakır Spor maçını. Bursalıların Diyarbakır aleyhine tezahüratlar işte yani yıllardır bitmeyen bir durum. Başka şehirlerde yıllarca oldu. PKK dışarı işte devamında bir takım başka tezahüratlar, pankartlar vardı. Futbol Federasyonu ceza yönetmeliğinde olmadığı için sadece para cezası verdiler. Yani o maçtan sonra cezayı arttırdılar. Böyle bir ayrımcı, ırkçı tezahürat halinde. Ama yani cezanın dışında federasyon mesela o da bir açıklama yapabilirdi, duruma bir el koyabilirdi, kulüplerle görüşebilirdi. Ya bir toplantı yaptılar ama yani yetersiz. Evet, aklımıza pasif, kalan bir şey yok. Pasif bir tutum. Akılda hiçbir şey kalmadı dediğin gibi. Yani dediğim gibi işte para konuları, gelir oldu mu, işte milli takıma sponsor bulduk. İşte Türkiye Ligi gelirini arttırdık. Yani parasal konularda federasyon ortada ve hani şey gibi, aslında kendi yaratmadığı bir değeri pazarlıyor gibi gözüküyor. Çünkü Futbol Federasyonu'nun maalesef yani şu kulüplerin geldiği üzere çok büyük bir katkısı yok. Milli takım organizasyonu için tamam belki söylenebilir ama işte özellikle futbol pazarını büyüten kulüpler kendi çabalarıyla yaptılar yani bu işlerin büyük bölümünü. Yani hani geri kalan konularda geri çekilmesi biraz bana garip gözüküyor federasyonun. Şimdi zaten dün cezalar açıklandı. Diyarbakır Spor'a 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verildi. Zaten kötü durumdalar. Herhalde bu cezaların da etkisiyle ligde kalmaları bayağı zor olacak. O seyircinin bir kısmı da zaten herhalde takım düşsün istiyordu. Onların dileği gerçekleşecek ama Diyarbakır Spor ortadan kalkmayacak. Şimdi bir alt Süper Lig'in bir altında birinci lig var. Gayet ciddi futbol oynanan, işte tek gruplu, televizyon yayını olan, işte belli gelirleri olan, genelde büyük şehirlerin, Türkiye'deki büyük şehirlerin takımlarının mücadele ettiği çok önemli bir lig, vitrin bir lig. O Diyarbakır Spor oynayacak ve tekrar Türkiye Ligi'ne çıkma şansı olabilir. Yani ırkçı tezahüratların engellenmesi ise biraz politik bir durum. Yani ufak çap polisiye, çünkü oradaki tribünlerdeki ırkçı örgütlenmeyi yöneten birkaç elebaşı vardır. Onları belki polisi önlemle bertaraf edebilirsiniz ama daha çok yani Türkiye'deki polis durumuna alakalı diye görüyorum. Yani Diyarbakır şehrine bir ayrım yapıldıkça takıma da yapılır. O bir tek futbol tarafından çözülemez tabii. Futbol kurumları tarafından. Evet. Yani burada tabii başka çok boyutlu şeyler de var. Baskın Oran'da Ağustos'ta yazmış. Mesela bu İstiklal Marşı empoze edilmesi de bir çeşit, sürekli lig maçlarında da söylenince sonunda İstiklal Marşı bazı seyirciler tarafından da orada ıslıkla karşılanmış. Sonra PKK maçlarından biri söylenmiş filan falan. Yani evet, böyle bir... Zaten normalde demeyelim, şöyle diyelim. Herhalde 93 öncesine kadar futbol maçlarında İstiklal Marşı okunmuyordu. Sonra Güneydoğu'daki çatışmalar sebebiyle yani seyirciler Türkiye Ligi maçlarında kendi inisiyatifleriyle İstiklal Marşı okumaya başladılar. Yani bu herhalde 92-93 o dönem. Futbol Federasyonu bunu ne zaman resmi hale getirdi? Yani artık resmi olarak okunuyor marş. Herhalde bir 10 yıl önce midir? Doğrusu hatırlayamadım. Ama o yani seyirci inisiyatifiyle başlayan İstanbul'da. Evet, seyirci inisiyatifi diyorsun ama mesela Baskın Oran'ın yazdığına göre bugün bir ilginç 2006 tarihli bir Zaman Gazetesi'nde verilmiş bir mülakat var Mustafa Ağaoğlu tarafından. Mustafa Ağaoğlu diyor ki maçlardan önce İstiklal Marşı okunması psikolojik harekat çalışmasıdır. Bölücülüğe karşı uygulanmıştır. Lig maçlarında dahi milli marş okutulmaktadır. İsviçre maçında milli marşımızın yuhalanmasına yönelik olarak Türkiye'de gösterilen tepkiler de psikolojik harekatın amacına ulaştığını gösterir. Demek ki bu konuda bir milli şuur oluşmuştur diyor. Bunu söyleyen Mustafa Ağaoğlu 1975'te Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşavirliğine atanmış. Ve 12 Eylül darbesinin ardından da Milli Güvenlik Kurulu yasasını hazırlamış. Yani Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, gizli anayasa olarak da biliniyor bu. Onun hazırlanmasında aktif rol oynamış birisi ve 28 Şubat sürecinde alınan kararların uygulanması için oluşturulan Başbakanlık Takip ve Koordinasyon Kurulu'nda da görev yapmış. 2005 Şubat'ında, bundan 5 sene önce, yaş haddinden emekliye ayrılmış. Yani halkın inisiyatifinin herhalde yanı sıra bir de yukarıdan bir yönlendirme olduğunu da kendi diliyle söylüyor. Ama tarihler çok, mesela ya milli maçlarda zaten resmi olarak okunuyor. Bahsettiği İsviçre maçı 2006, ben yani bu milli marş okuma adetinin ilk 92-93'te çıktı. Yani böyle ufak ufak büyüdüğünü hatırlıyorum. her maçta da olmazdı o zaman. Evet. Sonra hani bir maçta oldu, bir maçta olmadı bilmiyorum hani o zaman. Ama lig maçlarında dahi milli marş okutulmaktadır diyor. İfade bu. Yani zamana gazeteci Ahmet Dönmez yapmış mülakatı. Okutulmaktadır diyor ve psikolojik ama hareket çalışıyor. Ama o neyle yani resmi olarak okutulmasını mı söylüyor? Bence onun da kafası karışık. Hafızasına da çok güvenemedim şimdi. Biraz böyle şey laflar etmiş. Çünkü o kadar yıllar arasında o kadar fark var ki. Şimdi hani zaten işte 98'den beri resmi olarak okutuluyor belki. O tarih yani 28 Şubat'a falan denk geliyor. Ama ondan önce mesela her maçta yoktu belki. Belli maçlar yani şimdi şey yapamadım. Söyledikleriyle tam futbol maçlarında yaşanan durumu eşleştiremedim doğrusu. Hani dünyada başka neyse milli maçlarda okunuyor zaten. Hani UEFA'nın, FIFA'nın milli maçlarında hatta böyle kupa finallerinde falan da olabilir. Fransa kupası finalinde oldu galiba. Bastia takımı vardı, Korsika takımı. Onlar ıslıkladılar şeyi. Fransa milli marşını. Marseillaise ha. Evet, o zaman da galiba Cumhurbaşkanı Chirac mıydı? Herhalde hala Jacques Chirac'tı. Futbol Federasyonu Başkanı'nı azarladı ve şey yaptı. Başlama vuruşunu geciktirdi, tribünden içeri girdi falan. Islıklama olunca böyle bir durum var. Ama yani milli maç değil, böyle her lig maçında milli marş okunması yani benim en bariz gördüğüm ABD yüz gibi durum. Orada biliyorsunuz her NBA maçı, beyzbol maçı falan hepsinden önce evet. Amerikan milli marşı okunuyor. Ve yani hani maç sayısı Türkiye'nin 3-4 katı yani beyzbol liginde yılda kaç maç oynanıyor? 2500 falan, 2400 küsür maç. Düşün işte basketbolda biraz daha az. Evet, sabahtan akşama milli marş dinliyorlar yani. Yani bizim Süper Lig'de 306 maç var bir sezonda. Evet. Yani Amerikan yani profesyonel en üstteki beyzbol liginde 2400 küsür maç var. Evet. Bu sektör olabilir yani orada. Evet. Evet, peki bir bu var. Endişe verici bir tarafı var. Onun dışında da yani bu sefer biraz daha hakiki futbol konuşalım. Öz futbol, Avrupa Ligi maçları da dün ilk tur mu bitirildi? Ne oldu? Benim aslında değinmek istediğim Şampiyonlar Ligi. Salı ve Çarşamba Ligi, evet. Şampiyonlar Ligi rövanş maçlarının bir kısmı oynandı. Dördü de haftaya oynanacak. Ve hani bir iki beklenen sonuç var ama en beklenmeyen herhalde Real Madrid'in elenmesiydi. Yani İspanyol takımından geçen hafta ne diye bahsetmiştik biz? Dünyanın en zengin takımı 3. olur üstüse. Parayla saadet olmuyormuş. Bu hafta net gördük. İlk maçta Fransız takımı Lyon'a 1-0 yenilmişlerdi. Ve rövanşa da hani 1-0 alırız, 3-0 yaparız. Öyle İspanyol spor gazetelerinde özellikle Madrid kökenli gazetelerde öyle başlıklar vardı. İşte 3 tane atacağız. 4 tane atacağız. Derken çok maçı çok iyi başladılar. Erken bir golle ama ikinci yarıda yani sahada oyun olarak Lyon üstünlüğü vardı. Fransızlar bir de gol atınca 15 dakika kala 1-1 buldular ve hiçbir moral bozukluğu içinde maçı bitirdi Real Madrid. Elendi. Son derece Real Madrid'le kıyaslanamayacak kadar da mütevazı, bütçe olarak da birçok başka açıdan da mütevazı bir takım herhalde Lyon, değil mi? Çok öyle olmasın. Dün çünkü bugün gazetede bir demeç gördüm. Galatasaray'ın başkan adaylarından Adnan Öztürk öyle bir açıklama yapmış. Herhalde Lyon'la ilgili bir yanlış algı mı oldu? Avrupa'nın en zengin takımlarından biri Lyon. 12. sırada. Yani Real Madrid'le tabii Real Madrid'in çok altında. Yani 400 milyon euro ile 150 milyon euro arasında büyük fark var ama şöyle diyeyim yani Lyon'un toplam geliri herhalde işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ınkini toplamına eşit neredeyse. Öyle mi? Neredeyse. Hani biraz altındadır belki ama yani 7 yıl Fransa şampiyonu oldukları dönemde üst üste gelirlerini çok artırdı Lyon. Şimdi hatta bir de bir 60 binlik yeni stat inşa etmeyi planlıyorlar. O da olursa yani ilk ona en zengin 10 içine girebilecek takım olabilir. Yani zaten yıllardır bu Şampiyonlar Ligi için de yatırım yapıyorlar. Yani bir takım oyuncularını mesela satıyorlar ama ülke içinde iyi para harcıyorlar. Ama işte mesela her sene gruplara kalırlar, ikinci turu geçemezler. İşte bir kere çeyrek final oldu. Yıllardır inatla çabalıyorlar. Bu sene mesela büyük, çok büyük bir takım elemeyi başardılar. Real Madrid'i. Onlar için yani daha önce çeyrek finale kaldıklarını herhalde işte Werder Bremen elemişlerdi bir kez. Ama hani bu ayardaki takımları geçemiyorlar bir türlü. Son dakikada gol yiyorlar vesaire yani. Çekişmeli maçlarda oynasalar. bu kez başardılar ve hani Fransız takımlarında bir güzel bir çıkış var. Haftaya muhtemelen Bordeaux'da çeyrek finale yükselecek ve çeyrek finalde iki Fransız takımı herhalde Şampiyonlar Ligi tarihinde çok uzun süredir görülmemiş bir durum. Belki de hiç. Çünkü onlar hep Fransızlar yakınıyorlar. İşte baş edemiyoruz İngilizlerle, İspanyollarla, İtalyanlarla diye. Tabii işte İtalya ve İspanya'da düşüş olunca. Evet, İtalya'da da tabii acayip bir Milan'ın çok farklı iki yenilgiyle veda etmesi de ikinci tarafı için değil mi? İtalya'da da aslında bir çöküş mü? Son 3 sezondur gözüken durumun bir gerçekleşti, yani teyidi oldu tekrar. Yani İngiltere'nin en büyük 4 takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynayan işte Arsenal, Chelsea, Manchester, Liverpool bu sene kötü elendi. Yani onlarla baş edebilen tek takım Barcelona deniyordu Avrupa'da geçen sene özellikle. Çünkü hani rahatlıkla o 3 takım herkesi eliyorlar. Geçen sene benzeri olmuştu. Liverpool Real Madrid'e 4 gol atmıştı bu turda. Bu hafta da onu gördük. Salı günü Arsenal Porto'ya 5 attı. Ertesi akşam Manchester Milan'a 4 attı. Haftaya Chelsea karşısında Inter'e başarılar diliyorum bu sonuçları gördükten sonra. Yani onların temposuna, gücüne ve şeyine, kale önündeki yüksek yüzdeli gol vuruşlarına şey yapamıyorsunuz yani, baş edemiyorsunuz. Evet, bu Beckham'la falan olacak iş değil tabii yani. Ya, Milan tabii yıllardır biraz şey durumda. Hani işte böyle kendi oyuncularımıza devam edelim. Çok büyük transfer yapmayalım. Yani Inter gibi davranmayalım. Inter çünkü yapıyor ya transferler ama dehşet zararlar söz konusu. Milan biraz daha hani hesaplı gidiyor gibi. Yani İtalyan takımları için şu tehlike gelecek sezondan itibaren büyük üç büyükleri dahil İtalya'nın yayın gelirlerini artık kendileri pazarlamayacaklar. Türkiye'deki gibi ortak bir havuzda pazarlanacak ve muhtemelen yani Juventus'un, Inter'in, Milan'ın gelirleri daha da düşecek. Yani son, bundan sonraki 3-4 sezon bu düşüşün devamını görebiliriz İtalyanlar açısından. İspanya'da zaten Real Madrid ve Barcelona dışındakiler sıkıntıda. Yani bu tepeyi oynayamayacak. İşte buradan biraz Fransızlar faydalanabilir. Çünkü Fransa'da kulüplerin mali durumu çok sıkı denetleniyor. Böyle borç harç kimse yapamaz. Yaparsanız buyurun sizi ikinci ligi alalım. Hatta üçü alalım. Şöyle kırmızı halıyla diye şey yaparlar. O yüzden o hesapta giden takımlar şey büyüdüler yani. Dengeli büyüdüler yıllar içinde. Sağlam gelirleri var. Şimdi işte bir ikisi yeni stat falan yaptıracak. Yani bu sezon onun bir kanıtı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olabilir. Avrupa Ligi'ndekiler de dün iyi sonuçlar aldılar. Lille, Fenerbahçe, yani Lille, Liverpool da yenmiş. 1-0. Marsilya, Benfica'dan beraberlikle dönüyor. İlginç bir sene yani o, evet, Fransızlar için. Fransızlar için epey bir umut vaadici bir sene. Peki süreyi de biraz aşırdık. Son olarak iki kelimeyle de Hiddink'in durumunu, Huss Hiddink'in, yeni Türkiye milli takımı antrenörünün anlaşması oldu mu olmadı mı onu bir öğrenelim. Pembe diziye döndü Hiddink hikayesi. Yani anlaşma imzalanmıştı, hatta işte fil dişi kıyısını çalıştırma ihtimalini konuşmuştuk sanıyorum, evet, iki hafta önce, ama şey devam ediyor. Hiddink işte bu hafta Hollanda'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'le buluştu. Muhtemelen işte fil dişi kıyısına gidecek mi gitmeyecek mi, o konuyu konuştular. Bir anlaşma ihtimali var. Hatta bir Hollanda televizyonu anlaştıklarını duyurdu. O bir aylık Dünya Kupası süresi için. Pazartesi günü ise Hiddink Türkiye'ye geliyor ve basının önünde imza atacak. Herhalde basın toplantısı yapacak. Yani zaten anlaşmıştı ama bir de bir işin medya sunum yönü var. Ama bir yandan da bugün okuduğum kadarıyla Mayıs sonunda Türk milli takımının çıkacağı Amerika turnesine katılacakmış. Yani fil dişi kıyısıyla anlaşsa bile. İşte burada ama kilit noktada Rusya ile olan anlaşmasını erken bitirmesi feshetmişliymiş. Çünkü galiba Haziran sonuna kadar ya da Temmuz ortasına kadar resmi olarak Rusya milli takımının teknik direktörü oradan bir icazet bekliyor. Böyle 3-4 dallı budaklı bir, yani şöyle bir denkleme dönmüştüm. Hoş bir manşetle bitirelim. Hiddink fil dişi kulesine çekilmedi. Henüz. Henüz diye. Peki, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor.